Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 października. Jest piąta. Trójkowy budzik. Karol Glazer, The Magic of Life. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Haliny, Dionizego i Teofila. No to nim padnie jeszcze pierwsze czy drugie, dzień dobry, składamy już teraz najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 18, to prawda, dzień coraz krótszy, ten dzisiejszy potrwa 11,5 godziny. Dziś Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków, o tym dniu i o tygodniu poprzedzającym ten dzień już wielokrotnie mówiliśmy, no ale dziś też ważny dzień. To nie jest, że poniedziałek, to nic, że drugi dzień października, choć z tym związany właśnie pierwszy dzień. Jakby nie było po długiej 3-miesięcznej labie, no dla niektórych studentów właśnie 3-miesięcznej labie. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Szczęśliwego nowego roku wszystkim życzymy. Poniedziałek, 2 października, 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. 10 minut po godzinie 5, pan synoptyk w poniedziałek z samego rana. Ach, zuch, chłopak już obudzony, już ma dla nas najświeższą prognozę pogody. A w pierwszym zdaniu mego listu pan synoptyk informuje, że zalegające nad Polską powietrze polarne, kontynentalne powoli będzie wypierane przez napływające z zachodu powietrze polarne, morskie. To oznacza, że ranek w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień słonecznie, ale nie wszędzie, bo od zachodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. I tak między innymi na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. W pozostałych regionach jeszcze pogodnie. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty, południowy, na zachodzie w porywach do 55, na Pomorzu, Wybrzeżu oraz na Przedgórzu Sudeckim do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. A na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 19, lokalnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku. kwadrans po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś mija 73. rocznica upadku Powstania Warszawskiego. W stolicy zaplanowano uroczystości będące symbolicznym zakończeniem powstańczych obchodów. Ich ostatnim akordem będzie godzina 18 i zgaszenie ogniska pamięci, które płonie nieprzerwanie od 1 sierpnia na Kopcu Powstania Warszawskiego. W południe przy pomniku Polegli Niepokonani na Woli odbędzie się ślubowanie uczniów klas pierwszych 86. Liceum Ogólnokształcącego imienia Batalionu Zośka. Równocześnie władze stolicy będą składać wieńce na grobach powstańców w miejscach pamięci poświęconych wojennemu zrywowi Warszawy. Obchody zakończy zgaszenie ogniska pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, co roku 1 sierpnia na znak 63 dni walki powstańczej w stolicy rozpalany jest ogień, który płonie właśnie nieprzerwanie do 2 dnia października. 2 października, 73. rocznica zakończenia walk o stolicę, to ostatni dzień, w którym każdy może wysłać bezpłatną kartkę do powstańców warszawskich. Drugiej edycji kampanii Bohateron Włącz Historię patronuje Polskie Radio. Studenci rozpoczynają naukę dziś w Warszawie. Na swoje uczelnie powrócą studenci Uniwersytetu i Politechniki. Na części uczelni w kraju inauguracja roku akademickiego odbyła się pod koniec września, na których oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się w najbliższych dniach. Przypomnijmy, ten rok akademicki upłynie pod znakiem przygotowania reformy szkolnictwa wyższego. To będzie rok przygotowujący do zmian na uczelniach. Ten projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zmianie ulegnie sposób wyboru rektora. Uczelnie zyskają większą autonomię, będą musiały przygotować nowe statuty oraz powołać rady uczelni. Zmieni się także system zdobywania stopni naukowych. Nowa ustawa ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Dziś około 11:30 poznamy pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Będą nimi osoby uhonorowane w dziedzinie fizjologii lub medycyny. To prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu. Są przyznawane od 1901 roku. Nagroda wynosi 8 milionów koron, czyli prawie 1 000 000 euro. Ponadto zwycięzcy otrzymują medal i dyplom. Dziś początek przyznawania, poznawania laureatów Nagrody Nobla. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. 18 minut po godzinie 5. Magiczna moc, choć ocean życia burzy się. wszystko tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cele. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Uczuć elan życia, burzy się. To tylko nie wiesz, czy osiągniesz w życiu cel. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Oczy stęp życia, burzy się, burzy się, burzy się. Prawie 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przypomina i podsumowuje, co wydarzyło się wczoraj w Katalonii. Odbyło się referendum w sprawie niepodległości regionu, uznawane przez Madryt za nielegalne. Policja wkroczyła do wielu lokali, skonfiskowała urny oraz karty wyborcze. W kilku miejscach doszło do przepychanek uczestników plebiscytu z policją. Referendum niepodległościowe w Katalonii. O tym m.in. w Pulsie Biznesu, o tym także będziemy mówić w serwisach informacyjnych. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że prawie 10 miliardów złotych wysłali obcokrajowcy pracujący w Polsce do swoich domów w okresie od stycznia do czerwca. To 3/4 więcej niż przed rokiem. Wartość transferów za granicę, których dokonali w pierwszej połowie roku zatrudnieni u nas cudzoziemcy, rośnie skokowo od kilku kwartałów. Po rekordowych 3 pierwszych miesiącach tego roku, gdy z Polski wypłynęło ponad 4 miliardy złotych, kwiecień, maj i czerwiec były jeszcze lepsze. Uczciwą pracą cudzoziemcy się bogacą, tak tytułuje swój tekst dzisiejszy dziennik. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że w nowym systemie kto może, ten powinien poczekać z przejściem na emeryturę. Najkorzystniejszym miesiącem na złożenie wniosku jest zaś lipiec i sierpień, gdy zbiegają się dwie korzystne waloryzacje składek, podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jest tak wiele czynników, jakie należy brać pod uwagę przy obliczaniu emerytury dla konkretnej osoby, że nie ma prostej odpowiedzi, co się komu najbardziej opłaca, mówi w wywiadzie wiceminister. Inne kryteria decydują o momencie przejścia na emeryturę przez nauczyciela, dla którego rozwiązanie stosunku pracy najczęściej następuje z końcem roku szkolnego. Mamy też grupę pracowników urzędów państwowych, którzy chcą czekać z przejściem na emeryturę do pierwszego kwartału przyszłego roku. Wtedy nabędą prawo do tak zwanej trzynastki i z ich punktu widzenia jest to istotny element wynagrodzenia. Inaczej będzie wyglądała sytuacja osoby, która po rozwiązaniu stosunku pracy i przejściu na emeryturę będzie miała możliwość ponownego zatrudnienia. Na emeryturę. Kiedy najlepiej? Nie ma jednej odpowiedzi, ale jest kilka i o tym w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Tyle z prasy. 3 tematy, 3 tytuły, a więcej z gazet Rzecz Jasna w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Za chwilkę kalendarium muzyczne. Jak gdyby nigdy nic, znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom.

king was looking down. The jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. John McLean w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie naszego cyklu i na urodziny 70. artysty. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 pora na prognozę pogody. Właśnie, a może to pani synoptyczka, jakkolwiek to brzmi, może pani synoptyk. No no, dzień bez bęcków, dniem straconym, więc i te również przyjmuję z podniesioną tą, jak ona się tam nazywa, nie przyłbicą, tylko tym. Zalegające nad Polską powietrze polarno-kontynentalne powoli będzie wypierane przez napływające z zachodu powietrze polarne morskie. No właśnie, jakie to rzeczy dzieją się dynamiczne. Chałbica? Nie chałbica, to nie była chałbica. Ranek w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień słonecznie, choć nie wszędzie, a może i przyłbica. Uwaga, bo będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać w Polsce północno-zachodniej. No i z samego rana także uważajmy, bo ranek mglisty, jak wcześniej wspominaliśmy, na południu i południowym wschodzie. A wiatr umiarkowany, dość silny, na Przedgórzu, na Pomorzu, na Wybrzeżu porywisty. Ciśnięcie będzie spadać, temperatura no jeszcze się utrzymuje. No, jak mawia klasyk, wcale nie będzie ruść z samego rana. Chłodno, o tym za chwilę. W dzień od 13 stopni na Suwalszczyźnie nie jest źle. 16-17 w większości regionów, w centrum 17-18. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 19, choć co bardziej optymistyczna pani synoptyk daje, że ma być nawet nie 19, a 20 stopni. No to chyba nie jest źle. Aha, właśnie, miało być poranne zmartwienie, bo i taki sygnał również od pana Marcina dziś otrzymaliśmy. Dębica. 1 stopień. Szron, a zatem sezon na PDF, czyli poranne drapanie fury, uważam za otwarty. Za 22 minuty szósta na rozbudzenie. No taka muzyka, że można przycupnąć na chwilę. Mike Rutherford, brytyjski gitarzysta i Genesis i Mike and the Mechanics. Na dzień dobry, na urodziny 67. Porządek budzikowy musi być i sygnały od państwa. Kawa, śniadanie i przysłowie. Mądrość ludowa. Kawa od pana Tomka parzącego jak co dzień dla naszego budzikowego grona w Katowicach. Jest. Pani Justyna dba o kulinaria. Dziś poniedziałek, kolejny miesiąc. Mamy nowy tydzień, nowy dzień i nowy miesiąc. I nie zamierzam ukrywać, że to mój ulubiony, dodaje pani Justyna, serwując na śniadanie, uwaga, ucierane ciasto z orzechów brazylijskich. To tak do kawy chyba idealne. No, pani Justyno, to chyba trzeba by wstawać, albo się w ogóle nie kłaść. Wstawać to już nie powiem o której. Ucierane ciasto z orzechów brazylijskich. To chyba z tą, z przyłbicą, czy chałbicą. Nie, z czym to miało być. Aha, jeszcze pan Rafał prostuje. To nie łatwiej powiedzieć, że z podniesionym czołem. Tak jest, z podniesionym czołem. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Śniadanie, kawa, jeszcze a propos bęcków. No i przysłowie. Jak co dzień pani Ania z Gliwic, z czterostopniowych Gliwic, gdzie chłodno i zimno, dodaje, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Bardzo pięknie, dziękujemy. Myślę, że ta mądrość ludowa także dziś jak znalazł. Będziemy wypatrywać także tego, co będzie się działo nie tylko w kalendarzu, ale i za oknami właśnie, gdy nastanie luty. Idzie luty, podkuj, a nie, to nie dzisiaj. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i urodziny, 66. Stinga.

hold on. Gotta hold on. You gotta hold on. Do kalendarza muzycznego wrócimy jutro po godzinie 5. Tymczasem za 9:06 cykl spotkań z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Why You Been Gone So Long, dlaczego ciebie tak długo nie ma, to piosenka napisana w 1973 roku przez Mickiego Newberego. Mickey uznawany był przez Johnny Casha za poetę nad poetami. On pisał fantastyczne teksty i głównie smutne piosenki, ale napisał też właśnie taką piosenkę, która jest żywa i chociaż opowiada o smutnych sprawach, no bo przecież ona odeszła, gdy pada deszcz, wtedy, kiedy robi się już zimno, tak jak u nas teraz, on pędzi do drzwi, wyczekuje, ale niestety na próżno. Bieda zagląda mu do okien, do drzwi prawie stara się dostać wilk. Ktoś cię widział podobno w Reno z jakimś dużym facetem z San Antonio, ale to chyba nieprawda. Ja czekam na ciebie. Joe Sun, nagranie z 1979 roku. Every time it rains I run to my window. All I do is wring my hand and moan. Listen to that thunder roar, and I can hear that lonesome wind blow. Tell me, baby, why you've been gone so long? Scratching at my door, and I can hear that lonesome wind blow. Tell me, baby, why you've been gone so long. Ow. Yes, I could get stoned. Let the past paint pictures hide my head. Kill a fifth of Thunderbird, then go and try and write a sad song. Tell me, baby, why you've been gone so long. Scratching at my door, and I can hear that lonesome wind blow. Tell me, baby, why you've been gone so long. So long, honey child. We'll be right back. Harnaliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country. Jutro także przed godziną 6. Zimno za oknami, zimno, a pan Rafał dodaje, nie ma co marudzić. Za 7 miesięcy będzie wiosna. Za niecałe 3 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy do trójki. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy na jutro, jak zwykle po godzinie 4. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, do jutra. Still tomorrow. To promocja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Krystyna Prońko i Marek Piekarczyk. Zapraszamy na koncert pod tytułem Zbudujmy go razem, na którym wystąpimy wraz z przyjaciółmi. Będziemy wspierać budowę domu muzyki w Radiowej Trójce. Już dziś, kilka minut po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Piotrowi Łodejowi na razie dziękujemy, ale za chwilę się odezwie, oczywiście, jeśli Państwo do nas zatelefonują. W międzyczasie...